Faktycznie tak powinno być, nastawiwszy się na słuchanie, bo tak nas poucza Słowo Boże, że przychodząc do domu Bożego, winniśmy nastawić się na słuchanie. Ja bym chciał może zacząć od pewnej sprawy, która do mnie doszła dzisiaj w nocy właściwie, kiedy już było około tam godziny, nie wiem, trzecia, czwarta. Kiedy się obudziłem, nie mogłem spać przez jakiś czas, doszła mi taka, wiecie, refleksja dosyć interesująca, tak jak dla mnie, nie wiem jak dla was, ale stwierdziłem, że mamy kolejny dowód na to, że mały dowód, co prawda, ale dosyć jednak mimo wszystko istotny, że zaczynamy rzeczywiście wchodzić w nową, że tak powiem, rzeczywistość. Tak to jest dzisiaj modne powiedzieć. Nowa rzeczywistość, czyli to, co było do tej pory rzeczywiste i normalne, tak jakby już przestaje być normalne, natomiast wchodzimy w coś nowego. I świat, który kreuje, niejako nas wciąga w tą rzeczywistość, uważa, że to będzie ta prawidłowa, ta nowa rzeczywistość, która przyniesie szczęście ludzkości. O co chodzi? Chodzi o to, że tak jak czytamy Słowo Boże, wręcz jest napisane w liście Piotra, że ludzie, którzy są odrodzeni z Boga, ludzie wierzący, ci, którzy swoje życie powierzyli Bogu. Powierzyli w tym sensie, że Bóg wziął pod opiekę ich życie. Zawsze twierdzili, że przyjdzie taki czas, kiedy nastąpi powrót Chrystusa. Znamy to z listu apostoła Piotra, który o tym mówi, że przyjście pańskie, czyli powrót Chrystusa na sąd, kiedy skończy się już czas łaski, przyjście Chrystusa na sąd jest bliskie, jest nieuchronne. Natomiast ludzie, którzy byli niewierzący, którzy nie chcieli mieć z Chrystusem i z chrześcijaństwem w ogóle nic do czynienia, twierdzili, tak, to już słyszeliśmy nieraz. Miał przyjść, mówiliście, że zaraz przyjdzie i okazuje się, że cóż, wszystko jak trwało do tej pory, tak również trwa dzisiaj. I to były takie dwie postawy. Jedna była postawa ludzi wierzących, którzy twierdzili, że Chrystus na pewno przyjdzie i Jego przyjście się zbliża nieuchronnymi krokami. I byli też niewierzący, którzy byli zdecydowanymi sceptykami, którzy powiedzieli, o, to są jakieś tam baśnie, o tym w ogóle nie warto sobie zawracać głowy. Dziś natomiast sytuacja się zmieniła drastycznie dosyć, dlatego bo wierzący nadal twierdzą, że powrót Chrystusa jest jeszcze szybszy i tak samo nieuchronny jak wtedy. I co ciekawe, również część ludzi ze świata też zaczyna tak powoli myśleć. Coraz więcej ukazuje się różnego rodzaju, czy to wypowiedzi, czy to różnego rodzaju materiałów, nawet w internecie, upublicznionych, że ludzie w świecie zaczynają się zastanawiać, czy rzeczywiście nie jest coś na rzeczy. Czy rzeczywiście to, co jest w Biblii zapisane i to, co mówią świadkowie Chrystusa, czy to rzeczywiście nie ma w tym jakiegoś sensu? Czy to naprawdę my mamy rację, że to wszystko tak się niczym nie skończy, że będziemy my jako ludzkość sobie kroczyć z pokolenia w pokolenie i zobaczymy, co będzie dalej? Nie, oni też zaczynają się zastanawiać. Zaczynają obserwować to, co się dzieje wokół nich, to, co się dzieje w ogóle na świecie i zaczynają wyciągać prawidłowe wnioski na sam początek. Wiadomo, samo to nie zbawia, zbawia tylko pojednanie z Bogiem, ale Ja chciałem zauważyć tu jedną rzecz i wam przekazać, że sytuacja globalna zaczyna się zmienić. Nawet ludzie niewierzący zaczynają zastanawiać się, czy rzeczywiście to jest tak, że Chrystus nigdy nie wróci, że to jest jakaś bójda. To jest, ja bym powiedział, taki no dosyć chyba jednak istotny znak czasu. To jest tak jakby odwrócenie właściwie wszystkiego. Kiedyś nie wierzyli, kpili z tego, a dzisiaj zaczynają się też oni nad tym zastanawiać. Dlatego my, jako ludzie wierzący, jako ci, którzy wiemy, że przyjście Chrystusa na sąd jest nieuchronne, powinniśmy tym bardziej, można tak powiedzieć ludzkim językiem, swoje ruchy tak zagęścić bardziej, zacząć więcej myśleć o tym, co jest w górze, to, co jest niebieskie, a nie tylko o tym myśleć, co jest tutaj na dole, co jest ziemskie, co jest doczesne, to, co tak czy owak musi po prostu z czasem zniknąć, będzie spalone, będzie zniweczone. Kochani, my się tutaj dzisiaj zebraliśmy. Dlaczego? Zebraliśmy się dlatego, bo podjęliśmy taką decyzję. To była nasza decyzja. Musimy wiedzieć, że nasze życie, od kiedy zaczynamy już rozumować, na czym mniej więcej polega to życie, od takiego począwszy aż do śmierci, człowiek jest skazany niejako na to, i my również, żeby podejmować decyzje. One są z nami w zasadzie przez cały czas. One były wczoraj, one były rok temu i aż od czasu, kiedy, tak jak mówię, zaczęliśmy swoimi zmysłami poznawać, co się w ogóle wokół nas dzieje. Człowiek jest niejako skazany na ciągłe podejmowanie decyzji. I my tego nie unikniemy. Tak jak wczoraj musieliśmy je podjąć i one rzutują na to, co dzisiaj mamy, tak samo decyzje, które będziemy dzisiaj podejmować i które już podejmowaliśmy, będą rzutować na jutro, na przyszłe czasy, na następny tydzień niektóre z nich, a niektóre wręcz nawet będą decydować o tym, co będzie z nami za 20 lat, za 50. Dlatego tak bardzo ważne jest, jakie decyzje my podejmujemy. Oczywiście są decyzje, które są bardzo ważne i są decyzje, które są mniej istotne. Kiedy idę do sklepu i chcę kupić jogurt, mogę go kupić jednej firmy za 2 złote albo kupić taki sam prawie jogurt innej firmy za 2,90. Ale prawda jest taka, że mimo że podejmuję jakąś decyzję, to ona nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Zgodzicie się ze mną, oprócz tego, że mam 90 groszy w kieszeni mniej. Ale to chyba nie jest aż tak wielce znaczące. Natomiast kiedy już zaczynamy iść, kiedy idziemy na obiad, kiedy decydujemy się, czy będziemy jedli smażone, czy będziemy jedli gotowane, szczególnie jeśli mamy kłopoty żołądkowe, to już jest decyzja bardziej znacząca, bo ona może nas naprawdę wprowadzić w problemy. Albo czy wypije kawę latte macchiato, czy zaszaleje i wypije podwójne albo potrójne espresso, wiedząc, że mam problemy z nadciśnieniem. I to też jest moja decyzja, która będzie rzutować za parę minut, za parę godzin. A cóż to dopiero powiedzieć o decyzjach podjęcia decyzji, do jakiej szkoły pójdę, w jakim kierunku będę się kształcił. To już ma bardzo dalekosiężne następstwa. Dlatego, bo potem ja będę musiał podjąć taką, a nie inną pracę. Także one są już, widzimy, dużo bardziej ważne. No i jeszcze jest jedna decyzja, za mąż pójść albo ożenek. To już jest naprawdę bardzo poważna decyzja. Kochani, bo w myśl Słowa Bożego, kiedy człowiek wierzący staje przed Bogiem, podejmuje decyzję już na całe życie. Jeśli można jeszcze zmienić wykształcenie, można zmienić pracę, można zjeść rapacholin, można zaoszczędzić w kieszeni, to się wszystko jeszcze jakoś da naprawić. Czasami może trochę trudniej, czasami trochę lżej, dłużej, krócej, ale jeśli chodzi o sprawę małżeństwa, to w myśl Słowa Bożego jest to już decyzja, którą człowiek musi podjąć raz na całe życie. Oczywiście jest jeszcze jedna decyzja, o której my doskonale wiemy, najważniejsza, która rzutuje nie tylko na nasze życie tutaj, ale też rzutuje na nasze życie w wieczności. I to jest decyzja najważniejsza. Mianowicie, czy zdecyduje się powierzyć swoje życie Bogu, czy też nie. Bóg daje każdemu człowiekowi szansę. Daje każdemu człowiekowi możliwości na różne sposoby. Jednym przez Ewangelię, drugim poprzez Słowo Boże, które było spisywane jeszcze w Starym Testamencie, a jeszcze innym poprzez dzieła, które stworzył. Ale każdy człowiek ma możliwość wyboru, ma możliwość podjęcia decyzji. I decyzja ta, czy opowie się po stronie Boga, czy odwróci się plecami do Boga, będzie decydować o jego przyszłości. Bóg sprawę stawia bardzo jasno. Będziesz szedł tą drogą, będziesz szedł ze mną, będę cię wspomagał, będziesz osobą błogosławioną. Natomiast jeśli odwrócisz się do mnie plecami, będziesz pod przekleństwem. Człowiek sam musi dokonać wyboru. I o dziwo, mówię to naprawdę z głębokim żalem, zdecydowana większość ludzi wybiera tą złą decyzję. Taki człowiek jest, taką ma twardą, nieugiętą naturę przed Bogiem. Jest to smutne, ale Słowo Boże nas poucza, że niestety szeroka jest brama i szeroka jest droga, która prowadzi na zatracenie, natomiast wąska ta, która prowadzi do żywota. Kochani, my, tak jak powiedziałem, zebraliśmy się tutaj, podjęliśmy taką decyzję, żeby przyjść, żeby nie iść do galerii, nie iść na ryby łowić, czy też pójść sobie do parku, tylko kiedy jest czas nabożeństwa, zdecydowaliśmy, że tu przyszliśmy. Ale to jest tylko początek, to jest początek drogi. Ja pamiętam, może powiem troszeczkę ze swojego doświadczenia życiowego, kiedy jeszcze nie znałem Boga, przyszli ludzie, którzy mi zaczęli mówić o Bogu, zaczęli siać. I mnie to od razu zaciekawiło i kiedy zaproponowali mi, żebym poszedł do kościoła, pojechał z nimi, bo to było w Stanach Zjednoczonych, akurat tam się nawróciłem, a tam wszyscy prawie samochodami jeżdżą, oprócz tych wielkich miast. No więc zabrali mnie, można powiedzieć, byłem taki jaki, troszeczkę jak taki pończuszek w maśle, bo podjechali mi pod dom, zabrali mnie, zawieźli na miejsce. No ale mimo wszystko musiałem ze swojej strony powiedzieć tak, chcę z wami jechać. Ale za tydzień zostałem rzucony na głęboką wodę. Dlaczego? Bo okazało się, że moi mili znajomi, którzy mi głosili i którzy zawieźli mnie na społeczność w niedzielę, w następnym tygodniu nie przyjechali. I ja sam musiałem się zdecydować, co wybieram. Czy jechać nad ocean, bo mieszkałem blisko oceanu, na prawo, albo jechać do kościoła, do zboru. Pogoda była ładna, był to przełom maja i czerwca, także jedno kosiło i drugie, bo tak naprawdę to w tym kościele mi się podobało. Było fajnie, jak ja to określałem w tamtym czasie. Ale jednocześnie ocean też mnie pociągał, plaża. I wtedy musiałem sam podjąć decyzję i było to o tyle trudne, że Musiałam przejechać przez całe miasto, przez Filadelfię, która jest 2 razy większa od Warszawy. No i niestety, kiedy jechałem tydzień przedtem z nimi jeszcze, oczywiście nie zwracałem uwagi, jak tam się jedzie, no bo wiecie, jak to jest. Pasażer to se jedzie i wiozą go. I nawet nie zwraca uwagi, gdzie jedzie. I nagle stanąłem wobec takiego dylematu, jechać czy nie, jak tam dojechać w ogóle. Było to w zasadzie prawie po drugiej stronie miasta. Ale jednak ja podjąłem decyzję, powiedziałem, ocean może poczekać. Jadę do kościoła, wsiadłem w samochód, swój samochód i po perypetiach tam godzinę kluczyłem, ale muszę wam powiedzieć, że nawet nie musiałem się nikogo spytać i trafiłem prawie na miejsce. Obrazy mi się pokazywały, że teraz powinienem tu jechać, teraz powinienem tam jechać, tutaj prosto, tam chyba w prawo, potem w lewo. No i nawet nie wiadomo, kiedy 50 metrów od kościoła wylądowałem. Widzicie, Bóg pobłogosławił. O czym ja chcę mówić? Że Bóg pobłogosławił moją decyzję. Dlatego nasze przyjście tutaj, które było naszą decyzją, dobrą decyzją, Bóg chce pobłogosławić. Tak jak i mnie pobłogosławił, można powiedzieć wręcz zaprowadził mnie tam. Miałem dylemat, zdecydowałem, wybrałem dobrze, a Bóg już resztę dopełnił. Poprowadził mnie, zaprowadził mnie wręcz za rękę do tego kościoła, do tego zboru. Co więcej, za 2-3 tygodnie nawróciłem się, żałowałem za swoje grzechy i za mniej więcej 4-5 tygodni przyjąłem chrzest wiary. To był niejako ten ciąg Bożego błogosławieństwa, ale ja musiałem najpierw podjąć decyzję. I każdy człowiek, każdy jeden musi podejmować mniej lub więcej ważne decyzje, ale także decyzję, która dotyczy jego wieczności. Każdy człowiek musi kiedyś się z tym zmierzyć. Każdy ma swoje 5 minut w życiu i musi zdecydować, czy chce iść za Bogiem drogą błogosławieństwa, czy też chce iść ze światem drogą przekleństwa. Kochani, Bóg w swojej łaskawości objawił nam, na czym ta droga polega, na czym ona wygląda, jak ona wygląda. To nie jest jakaś rosyjska, jak to się mówi, ruletka, że nie wiadomo do końca, o co chodzi, tylko Bóg wyraźnie mówi, gdzie pójdziesz, jeśli zrobisz tak, lub gdzie pójdziesz, jeśli zrobisz, postąpisz inaczej. Nie wiem, czy oglądacie, znaczy ja kiedyś oglądałem filmy sensacyjne, jeszcze kiedyś jak byłem, jak to się mówi, popularnie w świecie. I tam oczywiście było parę takich motywów, że ktoś zestroił bombę, która miała oczywiście wysadzić pół świata w powietrze. No i oczywiście jest jeden główny bohater, który tą bombę rozbraja. Ja chyba z 3 filmy takie widziałem. I w którymś momencie dochodzi na 5 sekund przed wybuchem tej wielkiej bomby, że ma 2 kable, niebieski i czerwony. I staje wobec dylematu, który kabel mam przeciąć? Nie wiem. Jest to rosyjska ruletka. No oczywiście mówiąc sarkastycznie, dobrze wybrali, bo my dzisiaj tu jesteśmy prawie, ale to jest tak sarkastycznie. Natomiast Bóg tak nie postępuje, Bóg nie musi tak postępować, dlatego że Bóg jest ponad wszystkim i Bóg się z nikim nie bawi w kotka i myszkę. Bóg jest Bogiem konkretnym i Bóg mówi konkretnie, jeśli pójdziesz tą drogą, będziesz błogosławiony, natomiast jeśli pójdziesz tą drogą, będziesz przeklęty, bo tak mówi nam Słowo Boże. Bóg nie bawi się w kolory. I my musimy znać takiego Boga, ufać Jemu, że On nas po prostu nie wystawi w pole, bo nie ma takiej potrzeby. Skoro On dał to, co było dla Niego najcenniejsze, czyli dał swojego jedynego Syna, dał Jezusa Chrystusa, w swoim królestwie nie miał już chyba nic cenniejszego. Tak oczami ludzkiej wyobraźni, ale to jest moja ludzka wyobraźnia, popatrzał po swoim królestwie, jest dużo rzeczy cennych, ale ja dam ludzkości coś najcenniejszego. Dam swojego jedynego Syna, jedynego umiłowanego, jedynego tego, który jest nieskalany. Niech ludzie mają, niech mają to, co jest najlepsze, bo Bóg jest bardzo szczodrym Bogiem. Ojciec nasz, który jest w niebie, jest szczodrym Ojcem, jest bogatym Ojcem i chce wylewać błogosławieństwo i wylewa błogosławieństwo na tych, którzy chcą Mu być posłuszni i są Mu posłuszni. Ci, którzy podejmują właściwe decyzje. Bóg szeroko otworzył drzwi Królestwa Bożego. Mówi, wchodźcie wszyscy. Każdy jeden, zobaczcie. To jest moje królestwo wspaniałe. Każdy może wejść. Nie ma ograniczeń. Nikt nie musi tam zaglądać przez dziurkę od klucza. Nikt nie musi nogi wkładać, żeby chociaż troszkę zobaczyć. Bóg taki nie jest. Bóg jest szczodry, Bóg jest taki, wiecie, jak naprawdę kochający Ojciec. On otwiera drzwi na szeroko, mówi, chodźcie wszyscy. I do nas również mówi, my, którzy podejmujemy codzienne decyzje, idźcie tą drogą, a będziecie ludem błogosławionym. Tak jak Izrael, kiedy był mu oczywiście posłuszny. Natomiast kiedy nie był mu posłuszny, to musiało spadać na niego przekleństwo. Wrogowie go najeżdżali, mordowali i tak dalej, i tak dalej. Dlatego dzisiaj chciałem was zostawić z tym dylematem i na końcu jeszcze przeczytać Słowo Boże, które jest zapisane w pierwszym liście Piotra. Także prosiłbym, abyśmy powstali. Jest to pierwszy rozdział od trzeciego wersetu. Wspaniałe wersety. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was. Dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Weselcie się z tego. Powtarzam raz, weselcie się z tego. Niech to będzie naszym mottem życiowym. Nas, którzy zostaliśmy przez Boga posadzeni w Królestwie Jezusa Chrystusa. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko i to tylko wtedy, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Na krótko, jeśli jest taka potrzeba. Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie. I weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Jeszcze jedna myśl, już ostatnia, naprawdę króciutka. Zapamiętajmy sobie kolejną rzecz. To, że podjęliśmy tą decyzję, aby się tutaj zebrać, to, że podjęliśmy dobrą decyzję, aby tu się zebrać, to wcale nie znaczy, że to jest ten ostateczny cel, do którego Bóg nas powołał. Pamiętajmy, że Ojciec dał swojego Syna, dał to, co najcenniejsze, nie po to, abyśmy się tutaj zbierali i to wszystko, żebyśmy pościli, żebyśmy modlili się i rozmyślali nad Słowem Bożym, ale przede wszystkim dał po to swojego Syna, żebyśmy dostąpili zbawienia. A te rzeczy są niejako takim utorowaniem drogi, takimi przystankami, rzeczami, narzędziami, które są niezbędne do tego, abyśmy trwali w zbawieniu. Pamiętajmy, Bóg dał Jezusa Chrystusa po to, abyśmy mieli żywot wieczny, abyśmy mieli zbawienie, abyśmy byli Jego dziećmi, abyśmy byli Jego wybranymi i tymi, którzy dostępują Bożego błogosławieństwa, błogosławieństwa Abrahama. I niech taka myśl będzie w nas. A póki co uczestniczmy w naszym nabożeństwie, dajmy z siebie tyle, ile potrafimy, czy to poprzez pieśni, które będziemy śpiewać, czy też poprzez modlitwy, które będziemy zanosić. Niech to wszystko służy ku naszego Ojca chwale. Pomódlmy się. Panie Boże, Ty dałeś nam ten sposobność dzisiaj, bo to Ty sprawiłeś, że mogliśmy się dzisiaj obudzić. I dałeś nam też również to poznanie, abyśmy mieli możliwość wyboru, czy wybrać drogę dobrą, drogę życia, czy też wybrać drogę śmierci. Boże, ja Ci dziękuję za to, że Ty z łaski Twojej i przez Twoją moc, przez moc Ducha Świętego dałeś nam jednak to przekonanie, że mogliśmy się tutaj zebrać, że mogliśmy przyjść, aby wziąć od Ciebie to, co Ty chcesz dla nas dzisiaj przekazać. Ale wiemy też doskonale, Panie, że na tym nie możemy poprzestać, że w ciągu całego dnia dzisiejszego jeszcze będziemy musieli różne decyzje podejmować. I nie tylko dzisiaj, ale tak długo jak będzie nam dane żyć tutaj na ziemi. Dlatego też prosimy Cię, abyś nas wspomagał, abyś nas błogosławił, abyś nas utwierdzał, abyś nas wzmacniał w Twoim Słowie, Słowie, które jest podwaliną naszej wiary, bo my zostaliśmy wzbudzeni przez chwałę Twojego Syna i podniesieni do Jego Królestwa, Boże. I za to Ci dziękujemy teraz. Chwała Ci niech płynie z serc naszych, w pieśniach, a także w modlitwach dla Twojego uwielbienia. Amen. Dziękujemy, że mamy Twoje wsparcie, Twoje prowadzenie. Mamy nadzieję życia wiecznego. Mamy Ciebie, mamy braci, siostry na obliczu całej ziemi. Dzięki Tobie za to, Ojcze. Amen. Amen. Serca w nim. Chciałem Cię, Boże, prosić, abyś błogosławił na tę społeczność, abyś może pokierował dalszy ciąg, Boże, abyś nas prowadził, Panie. Dlatego, bo tak naprawdę sami nie wiemy do końca, co nas czeka jeszcze dzisiaj, co nas czeka jutro. I na pewno potrzebujemy tego, abyś Ty, który jesteś Bogiem sprawiedliwym, Bogiem wszechwiedzącym, wiedział, czego potrzebujemy, Boże. I Ty to wiesz, Panie. My tego nie znamy, ale Ty to wiesz. Dlatego spolegamy na Tobie z tą ufnością, że będziesz nas prowadził, że będziesz nas wspomagał. I zdajemy sobie sprawę, że bez Ciebie tak naprawdę nic nie możemy uczynić, Boże. Że jedynie nasze zwycięstwo jest w Tobie, Panie, w Twojej mocy, w Twoim miłosierdziu i w Twojej wierności, jaką żywisz do każdego człowieka, Boże. I za to Ci dziękuję, Boże, że mamy właśnie takiego Ojca, mamy takiego Boga, który troszczy się o nas w każdy czas. Dziękujemy Ci za to. Chwała Ci płynie z naszych serc. Boże, spraw to pomóż nam, aby chwała przypłynęła z naszych serc i ust, Boże. Tak jak tu się zebraliśmy, Panie, bo tego potrzebujemy, Boże. Potrzebujemy otwierać na tych serc, a Ty je napełnisz, Boże. Napełnisz nasze usta. Boże, dopomóż nam w tym. Amen. Amen. Ojcze, ja modlę się, żebyś Ty otworzył nasze oczy, żebyśmy mogli zobaczyć Ciebie. To, że jesteś tutaj, że chociaż Ciebie nie widzimy, to możemy właśnie tymi oczyma wiary zobaczyć Ciebie. I jakże bez sensu by to było, gdybyśmy mówili do ściany czy do sufitu i gdyby Ciebie tutaj nie było, Ojcze. Daj nam zobaczyć, doświadczyć Ciebie. Proszę, przemawiaj do każdego z nas, dotykaj się, żebyśmy mogli odczuć Twoją obecność. W taki prawdziwy sposób, nie jakieś emocje czy jakieś wyobrażenia, ale prawdziwie doznać Ciebie dzisiaj. Amen. Amen. Panie, ja bym bardzo chciał podziękować za zbawienie, za rachunek, który mamy w Twoim Synu Jezusie Chrystusie. Za Twoją miłość, Panie. Za Twoje ciepło. Za to, Panie, że Ty zawsze jesteś. I tak proszę, abyś przemienił nas, Panie, na obraz Twojego Syna, Panie. Tak, abyśmy stawali się podobnymi do Jezusa Chrystusa, Panie. Ucz nas, Panie, każdego dnia, aby nasze drogi podobały się Tobie. Abyśmy, Panie, nie tylko wyznawali Ciebie słowami, ale też czynami, Panie. Przemienij, Panie, nasze serca. Oczyszczaj, Panie, z tego, co jeszcze jest, co się Tobie nie podoba. Co stoi na przeszkodzie, Panie, aby całkowicie Ciebie, Panie, wychwalać, to proszę Ciebie, Panie, o czyste serca, o wierne serce Tobie, Panie, aby ta wiara wzrastała każdego dnia, abyśmy zawsze się trubili Tobą, Panie, abyśmy Ciebie mieli przede wszystkim przed oczami, abyśmy tylko na Ciebie spoglądali, Panie, i chcieli upodobniać się do Ciebie. Proszę Cię, Panie, o jedność. Jedno serce, o jednego Ducha, Panie. O to, Panie, byś wylewał Twojego Ducha Świętego, Panie, w ten zwór, na cały Twój Kościół, Panie. Proszę Twoje błogosławieństwo. Bądź wywyższony teraz i na wieki przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen. Bądź Panu cześć, ona. Ciebie pieśni chwały, niech słowem Jego łaski słyszy świat. On dobry jest, niech wie o tym świat cały, że Jezus życie dla nas grzeszny kłam. Proszę, abyś przez Twojego Ducha pomagał nam, wzbudzał w naszych sercach ciągłe pragnienie Twojego Słowa, abyśmy przeglądali się tym, Panie, jak lustrze, abyś pomagał nam, Panie, czytać i przyjmować Twoje Słowo ze zrozumieniem i weryfikować nasze życie w świetle tego, co czytamy. abyś rzeczywiście, Panie, też mógł przez Twoje słowo, mocą Twojego Ducha, dokonywać w każdym z nas tej zamierzonej, pożądanej przez Ciebie przemiany. Panie, jako ludzie wierzy jesteśmy tak skonstruowani i fizycznie, i też taka, Panie, jest nasza natura, że bez Ciebie popadamy w ruinę. Bez Ciebie, Panie, bo jeśli zachodzą zmiany, to raczej w tą negatywną stronę. Ale my chcemy, Panie, doświadczać tego, o czym mówi Twoje słowo. Tego, że gdy należymy do Ciebie, to Ty w Panu Jezusie możesz w nas wzrastać. My stawać się coraz mniejszymi, mniej ważnymi, mniej widocznymi. I też, Panie, możesz, Twoje słowo mówi, chcesz odnawiać nasze wnętrze, aby właśnie nie stawało się jakąś ruiną, jakimś niezdatnym do niczego, czy nieużytecznym wnętrzem, ale miejscem, gdzie mieszka Król Chwały. Miejscem, Panie, w którym chcesz przebywać, w którym znajdujesz upodobanie. Pomóż, Panie, aby życie i serce każdego z nas było takim, taką świątynią, Panie, w której chcesz mieszkać. Potrzebujemy, Panie, Twojej ciągłej przemiany i też tego pragnienia w naszych sercach, dążenia do tej przemiany. Ja wiem, Panie, że ta przemiana nie przychodzi lekko, że żadne dobre rzeczy nie przychodzą lekko, ale trzeba o nie walczyć, ale trzeba o nie zabiegać, ale trzeba, Panie, podejmować wszelkie trudy i wysiłki, nawet kiedy wydaje się, że nie ma sił, aby, Panie, chcieć być bardziej podobnym do Ciebie, chcieć, Panie, aby to wszystko, Twoje bogactwo, Twoje piękno mogło być zaszczepione w nas i widoczne w nas. Nie po to, żeby nas wynieść, ale dla Twojej chwały. Żeby też inni, Panie, mogli być pociągani świadectwem naszego życia do Ciebie. I jeszcze w tym czasie łaski, który dajesz, aby ci, którzy są wokół nas, Panie, mogli przez świadectwo życia każdego z nas zostać pociągnięci ku Tobie i też ugiąć przed Tobą swoje kolana i przyjąć Ciebie. Tego pragniemy, Panie. Żyć dla Twojej chwały i być użytecznymi, Panie, bez względu na innych. Wyposaż nas, Panie, do tego dzieła. W każdym dniu udziel Twoich sił i błogosław, Panie. Amen. Szczęściem mym. Twoja obecność jest szczęściem mym. Ona wnosi w życie me Twe światło, życie Twe i objawia moc, potęgę. Szczęście mym, bo on... światło życie Twe i objawia moc potęgę Twą. Przed majestat Twój chcę nieść, bo w wierze moją pieśń, miłości pieśń. Ojcze, tak chcę modlić się o każdą osobę tutaj obecną. Modlę się też o tych wszystkich, którzy słuchają przez internet, żeby Twoja bliskość, Twoja obecność mogła naprawdę być naszym szczęściem, żeby świadomość bliskości dobrego Ojca, dobrego Boga mogło nas przepełniać i wpływać na nasze życie. Dzięki Ojcze, że jesteś blisko. Amen. Amen. Wybaczyłeś, płacąc cenę życia, mnie oczyściłeś, mój niosąc grzech. Ma dusza żywa jest, Twój duch mieszka we mnie, boś zmarł, zmartwychwstał, by zbawić mnie. Cud, brutalny krzyż, Pan triumfuje żywy dziś. Miłości cud, zwycięski Pan, na serce duszę Jemu dam. Mym życiem w ofierze życie swoje za nas złożył, niebiański tron swój zostawił, by wykupić sobie lud swój, aby Jego wielbił i zawsze Jemu wiernym był. Cudowny Pan, zwycięski Król, ja dziecko Twe i sługa Twój. Odwieczny Bóg, Zbawiciel mój, Cię nie znałem, grzech był moim panem, lecz Tyś mnie wybrał, bym Twoim był. Kamienne serce wziąłeś, życiem wypełniłeś, Twym naśladowcą pragnę być. Cudowny Pan, chcę śpiewać Ci, iż na ratunek przyszedł mi. Przyjaciel Tobie nie dorówna już, mym życiem chcę wywyższyć Cię. Amen. Usiądźmy. Jeszcze króciutko pomódlmy się, kochani. Dziękujemy, kochany Ojcze, za Twoje święte słowo, które pozwala nam rozumieć lepiej, pełniej, prawdziwie świat, w którym żyjemy. Rozumieć różne aspekty naszego życia, znaleźć odpowiedzi, znaleźć zachętę, znaleźć pociechę, znaleźć posilenie, pouczenie, korektę, aby żyć życiem, które Ciebie wielbi. Prosimy, daj nam uszy do słuchania i daj nam łaskę przyjąć Twe słowo, właściwie je rozumieć, aby żyć w prawdzie Twojego słowa. Mów do nas, kochany Panie, i pomóż nam widzieć szerzej, widzieć pełniej, widzieć lepiej, wyraźniej. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, w którego imieniu jesteśmy zgromadzeni i przez którego mamy Twojego Ducha, który uczy nas Twojej prawdy. Amen. Otwórzmy, kochani, Księgę Ezechiela. Księga Ezechiela, 18 rozdział. Wszyscy odnaleźli Księgę Ezechiela, rozdział 18. Przeczytajmy cały ten rozdział. Jahwe skierował do mnie słowo tej treści. Cóż to za przysłowie powtarzacie sobie o ziemi Izraela? Ojcowie jedli kwaśne grona, a ścierpły zęby synów. Na moje życie oświadcza wszechmocny Pan, Jahwe, że już nie będziecie przytaczali tego przysłowia w Izraelu. Otóż każdy człowiek należy do mnie, zarówno ojciec, jak i syn. Obaj są moi. Człowiek, który grzeszy, umrze. Lecz ten, który jest sprawiedliwy, przestrzega prawa i sprawiedliwości, nie bierze udziału w ucztach ofiarnych na wzgórzach, nie kieruje modlitw do bożków, nie kala żony swojego bliźniego, nie współżyje z żoną w czasie jej okresu, nie uciska żadnego człowieka, zwraca dłużnikowi to, co przyjął w zastaw, nie przejmuje bezprawnie niczyjego mienia, potrafi z głodnym podzielić się chlebem i służy okryciem temu, kto go nie ma, nie pożycza na lichwę i nie bierze odsetek, powstrzymuje ręce od niegodziwości, kieruje się prawdą w sądzie między ludźmi, postępuje według moich ustaw i przestrzega moich zasad słuszności, chcąc w ten sposób działać zgodnie z prawdą, ten jest sprawiedliwy i będzie żył na pewno, oświadcza wszechmocny Jahwe. Lecz jeśli spłodził syna niepowściągliwego, skorego nawet do przelewu krwi, który niestety popełnił jedną z tych złych rzeczy, mimo że on ich nie popełnił, czyli ojciec. To znaczy, jeśli jego syn brał na wzgórzach udział w ucztach ofiarnych, kalał żonę swojego bliźniego, krzywdził ubogiego i potrzebującego, przejmował bezprawnie cudze mienie, nie zwracał zastawu, modlił się do bożków, czynił rzeczy obrzydliwe, pożyczał na lichwę i ściągał odsetki, to ten jego syn na pewno nie będzie żył. Za wszystkie te obrzydliwości poniesie śmierć. Na niego samego spadnie wina za przelew jego krwi. Lecz jeśli on z kolei spłodziłby syna, który przyglądając się wszystkim grzechom popełnionym przez ojca, sam się od nich odcina, to znaczy nie bierze udziału w ucztach ofiarnych na wzgórzach, nie kieruje modlitw do bożków w domu Izraela, nie kala żony swojego bliźniego, nikogo nie krzywdzi, nie bierze zastawu i nie przejmuje bezprawnie niczyjego mienia. Udziela głodnemu chleba, a nagiemu okrycia, nie krzywdzi ubogich, nie pożycza na lichwę, ani nie ściąga odsetek, lecz przestrzega moich praw i trzyma się moich ustaw. Ten nie umrze za winę swojego ojca, ale na pewno będzie żył. Jego ojciec natomiast, ponieważ krzywdził, okradał brata, nie czynił nic dobrego dla swoich rodaków, umrze za swoją winę. Wy jednak pytacie, dlaczego syn nie ponosi kary za winę ojca? Otóż dlatego, że był posłuszny prawu, postępował sprawiedliwie, stosował wszystkie moje ustawy, więc będzie żył na pewno. Człowiek, który grzeszy, umrze. Syn nie poniesie kary za winę ojca, a ojciec kary za winę syna. Sprawiedliwość posłuży sprawiedliwemu, a bezbożność spadnie na bezbożnego. Na początku tego rozdziału widzimy pewne powiedzenie, przysłowie powtarzane w ziemi Izraela. Przysłowie brzmiało: ojcowie jedli kwaśne grona, a synom ścierpły zęby. Co to znaczy? To znaczy, że ojcowie nabroili, a synowie musieli ponosić konsekwencje tego, co ojcowie narobili. I zadawali sobie pytanie, gdzie jest w tym sprawiedliwość? To nie my zawiniliśmy, to nasi ojcowie zawinili, a teraz my ponosimy tego konsekwencje. I oto w świetle tego, co oni mówią, Bóg mówi o tym, że już nie będzie takiego przysłowia. Że każdy poniesie karę za swoje własne czyny, za swoje własne winy. Czy rzeczywiście tak to działa? Jak to jest z tym prawem? Oto sam Bóg w drugiej księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale, 5 i 6 wierszu powiedział: ja, Jahwe, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach. I to nie tylko na synach. Mówi dalej: karzę winę ojców na synach do 3. i 4. pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą. A okazuje łaskę do 1000. pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Zauważcie, w tym fragmencie z Księgi Ezechiela mamy bezbożnego ojca, który ma sprawiedliwego syna. Ten sprawiedliwy syn ma znowu bezbożnego syna. Jak to się ma do tego prawa Bożego, które mówi, że Bóg nawiedza winę ojców na synach do 4. pokolenia, a błogosławi do 1000. pokolenia. Czyli jeśli ojciec był sprawiedliwy, to teraz na 1000 pokoleń jest zapewnione błogosławieństwo. Ale już syn jest niesprawiedliwy. I teraz przez syna przychodzi przekleństwo na 3-4 pokolenia. Czyli to przekleństwo skasowało to błogosławieństwo? Rodzi się kolejny syn, który jest sprawiedliwy. Czyli znowu przychodzi błogosławieństwo na 1000 pokoleń. No ale co z tym przekleństwem, które dopiero co na niego przyszło, przez jego ojca? Nie wiem, czy kiedyś się nad tym zastanawialiście, nie wiem, czy kiedyś próbowaliście pomyśleć logicznie, jak to działa, o co w tym chodzi. Dzisiaj mamy w Kościele ekspertów od radzenia sobie z przekleństwami pokoleniowymi, którzy robią różnego rodzaju zaklęcia i różnego rodzaju obrzędy nad wierzącymi, żeby ich uwolnić od przekleństwa pokoleniowego, za winę ich ojców, czy to z tych dosłownych ojców, czy dziadków, czy pradziadków, czy prapradziadków, czy może jeszcze jakichś tam królów Polski, czy nie wiem, innych naszych przodków za piasta kołodzieja, którzy narobili strasznych rzeczy, służyli bałwanom i teraz my żyjemy w przekleństwie tego, co oni narobili. Chciałbym dzisiaj z wami przyjrzeć się kilku takim fragmentom mówiącym o rodzinie, mówiącym o tych właśnie problemach związanych z konsekwencją tego, co robimy i tego, jak to wpływa na nas, na nasze dzieci, na nasze dalsze potomstwo, ile w tym naszej winy, ile w tym winy naszych ojców. Jak to w ogóle ogarnąć, jak sobie z tym poradzić? Nie odpowiem na wszystkie pytania. Raczej zadam wiele pytań i zachęcam was, żebyście nad tym pomyśleli. Zachęcam was, byście się nad tym zastanowili, żebyście spróbowali się zmierzyć z tym tematem. Ponieważ to ma wielkie konsekwencje dla nas samych, dla naszego zboru, dla wielu zborów. Ponieważ z jednej strony widzimy, że Bóg kładzie odpowiedzialność na rodzicach za to, jak wychowają swoje dzieci. Czego będą ich uczyć, jakim będą dla nich przykładem, czy przyprowadzą ich do wiary w prawdziwego Boga. Z drugiej zaś strony widzimy, że każdy człowiek odpowiada za siebie, że nie jesteśmy w stanie przekazać wszystkiego, co chcielibyśmy przekazać. Że czasami mimo naszego największego starania, gorącej modlitwy i dobrego przykładu nie zobaczymy błogosławionego owocu. Jeśli wątpicie w to, to dlatego, że chyba jesteście ślepi na to, co się dzieje wokół nas, co się dzieje w kościołach, albo słuchacie tylko tych świadectw, które mówią o zbawieniu całych rodzin i wszystkich wierzących, którzy cudownie się nawracają, bo się opierają na jakiejś obietnicy rzekomej ze Słowa Bożego. Tak ją interpretując, żeby to pomagało im w ich wierze i w tym, jak się mają modlić. Ale życie nie jest takie proste. Jest wiele sytuacji, jest wiele przypadków i też spojrzymy na biblijne przypadki, bo możecie powiedzieć, a wiadomo, życie jedno, Biblia drugie. Nie, Biblia nie pokazuje nam jakiegoś wyidealizowanego obrazu. Biblia pokazuje nam bardzo rzeczywisty obraz. Biblia nie jest oderwana od rzeczywistości. I jeśli widzimy jakieś świadectwa w życiu ludzi wierzących, one muszą mieć pokrycie w nauce Słowa Bożego i w świadectwach Słowa Bożego. I tak jest. Biblia nie pokazuje nam tylko jednej strony medalu. Biblia pokazuje nam obie strony medalu. Pokazuje nam te wspaniałe, cudowne, radosne świadectwa działania Bożego i wiary człowieka, ale pokazuje nam też te negatywne przykłady. Pokazuje nam przykłady ludzi, którzy mimo usilnej wiary i modlitwy i starań na tej ziemi nie zobaczyli owoców swojej modlitwy i swoich starań. I takie przysłowie jak te pojawiały się nie tylko wśród Izraelitów. Wielu ludzi głowiło się nad tym i do dzisiaj się głowi. Jaki wpływ mamy na nasze życie, na nasze własne życie, na życie naszych bliskich? Jaki wpływ ma mąż na żonę i żona na męża? Rodzice na dzieci, dzieci na rodziców. Wiemy, że ogromny wpływ pod każdym względem. Bóg mówi o karaniu synów za winę ojców do trzeciego, a nawet czwartego pokolenia. Tych, którzy go nienawidzą. To jest ciekawy ten dodatek, którzy mnie nienawidzą. Do kogo on się odnosi, ten dodatek? Do ojców? Czy do synów z drugiego, trzeciego, czwartego pokolenia, którzy Boga nienawidzą? To nie jest jednoznaczne. Nie mogę odpowiedzieć, na pewno to się odnosi do ojców, albo na pewno się odnosi do synów. Biorąc pod uwagę tylko ten wiersz, ale patrząc na całość Słowa Bożego, skłaniam się ku rozumieniu, że ci, którzy nienawidzą, to są ci synowie, ci z drugiego, trzeciego i czwartego pokolenia. Dlaczego tak myślę? Dlatego właśnie, że w tym fragmencie z Ezechiela mamy pobożnego, mamy bezbożnego ojca i pobożnego syna. I za chwilę znowu mamy bezbożnego syna. Czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale i 9 wierszu o sprawiedliwym Noe. Nie jest łatwo odmieniać jego imię, więc będę mówił Noe, żeby nie popaść w jakąś dziwną odmianę jego imienia. Czytamy tutaj w 9 wierszu 6 rozdziału, że Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. Takie jest świadectwo Boga o Noe. Mąż sprawiedliwy, nieskazitelny wśród swojego pokolenia, chodzi z Bogiem. Według opisu biblijnego stworzenie świata nastąpiło około 4000 lat przed Chrystusem. Od stworzenia do potopu Noego było ile lat? Prawie 1600. Według ścisłej tamtej kalkulacji 1656 lat. Troszeczkę więcej, ponad 600. Czyli około 2344 lata do czasów Chrystusa. Czyli mamy od czasów Noego do Chrystusa 2340 lat. Od czasów Chrystusa do naszych czasów mamy 2020 lat. W sumie mamy ile lat? 4500, z grubsza licząc. Troszkę więcej, troszkę ponad 4500. Od potopu Noego. Czyli mamy 4500 lat od potopu Noego. Noe był ojcem nas wszystkich, praojcem, tak? Zgadza się? Noe i jego synowie weszli do arki, tak, jego żona, jego synowie i ich żony. 8 osób w sumie. I od nich wszystkie rasy przyszły. A więc Noe, mąż sprawiedliwy, nieskazitelny, chodził z Bogiem, ma przyobiecane błogosławieństwo do tysiącznego pokolenia. Czy to już się skończyło, czy jeszcze nie było 1000 pokoleń od Noego? Przyjmując długość pokolenia na 40 lat, od czasów Noego do dzisiaj było tylko 112 pokoleń. Zgadza się? Wierzycie w to? Że jeszcze nie minęło 1000. Jak Bóg powiedział do tysiącznego pokolenia, wygląda na to, że Bóg ma na myśli całą ludzkość, do końca ludzkości. Jeśli jest jakiś pobożny człowiek, to wszystkie jego dzieci do końca tego świata, najprawdopodobniej, chyba że ten świat będzie trwał jeszcze kilkadziesiąt tysięcy lat, zanim te 1000 pokoleń przeleci, w co wątpię. Myślę, że zbliżamy się do mety. Tego nie wiemy, ale tak na to wygląda, że jest coraz bliżej końca. A więc zaledwie 112 pokoleń od czasów Noego. Więc biorąc ten fragment z Księgi Mojżeszowej, który mówi, że Bóg błogosławi do tysiącznego pokolenia, można, opierając się na tym fragmencie, stwierdzić, że wszyscy ludzie, jacy są na ziemi, są pod Bożym błogosławieństwem ze względu na pobożność Noego. No ale po drodze było wielu łotrów. Po drodze było wielu bezbożników, którzy przez swoją bezbożność ściągnęli przekleństwo na siebie, na swoje rodziny, na swoich potomków. Jak to pogodzimy? Jak to łączymy? Co z tego, jak to rozumiemy? Z pewnością widzimy to w życiu codziennym, widzimy to w naszym życiu, widzimy to wokół nas, że to, jak żyjemy, to, jak ludzie żyją, ma wpływ na tych, którzy są wokół nich. I czy uznamy to jako boską zasadę Bożego błogosławieństwa czy przekleństwa, czy też nie wierząc w to, tak jak wielu ludzi w to nie wierzy, ale zgadza się z tym. Świeccy, psychologowie, psychiatrzy, ludzie światłego umysłu przyznają, że to, w jakim domu się wychowaliśmy, to, jacy byli nasi rodzice, dziadkowie, to, jakich mieliśmy wujków, ciocie, rodzeństwo, wpłynęło na nas, ukształtowało nas. Z pewnością miało to wielki wpływ na nasze życie. Niektórzy idą tak daleko, że czują się ofiarami tego, gdzie się urodzili, w jakim kraju, w jakim systemie, w jakiej rodzinie. I mówią, ja nie jestem temu winny, że taki jestem, że taka jestem. To moi rodzice są winni. To system polityczny jest winny. To poziom gospodarki jest winny. To ktoś inny jest winny, nie ja. Ja jestem tylko ofiarą. Ja nic na to nie mogę poradzić, że taki jestem, że taka jestem. Urodziłem się w takiej rodzinie, z takimi genami, z takim charakterem, to wszystko już przecież dostałem od razu. Więc czemu mnie winić za to, co robię? Dlaczego Bóg wini człowieka, który przecież przychodzi na ten świat grzeszny? Nie dlatego, że zgrzeszył w łonie matki, ale dlatego, że jego pra ojciec Adam zgrzeszył, że jego pra matka zgrzeszyła, Ewa. Wszyscy rodzimy się skalani ich grzechem. Z pokolenia na pokolenie ta skłonność do grzechu, to zepsucie ludzkiej natury jest przekazywane. I człowiek rodzi się z grzesznymi skłonnościami, z grzesznymi pragnieniami. I też moglibyśmy powiedzieć, to Adam zjadł to kwaśne jabłko, a nam zcierpły zęby dzisiaj po 6000 lat ponad. Ale Bóg mówi, nie mówcie w ten sposób. Mówi, każdy odpowie za siebie. Każdy jest odpowiedzialny za swoje czyny. Tak, niesiemy bagaż. Tak, jesteśmy dotknięci i w jakiejś mierze, w wielkiej mierze, to skąd pochodzimy, ma na nas wpływ. A jednak Bóg mówi do każdego z nas, że to my jesteśmy odpowiedzialni za nasze życie, że to my jesteśmy odpowiedzialni za nasze czyny. Że każdy z nas musi stanąć przed wyborem, tak jak dzisiaj Sławek mówił na początku, i musimy podejmować te wybory każdego dnia. Czy pójdziemy w lewo, czy w prawo? Czy obierzemy i będziemy szukać tej dobrej drogi, czy pójdziemy tą złą drogą? Każdy z nas odpowie za siebie, czytamy. Każdy z nas za siebie samego zda sprawę przed Bogiem. Nie będziesz odpowiadał, czy odpowiadała za swojego ojca, za swojego dziadka, za swoich przodków, ale odpowiesz za siebie, co ty zrobiłeś. W tym stanie, w którym byłeś, tak, w tych problemach, w których się urodziłeś, z tymi różnymi rzeczami, z którymi musiałeś, czy musiałaś się zmagać, przez które musiałaś, czy musiałeś przejść. Bóg cię nie będzie obwiniał za to, co zrobił twój ojciec, co zrobiła twoja matka. Bóg też nie przyzna ci ich zasług. Jeśli oni byli pobożnymi ludźmi, jeśli oni byli ludźmi modlitwy, starali się iść za Bogiem, a ty tego nie robisz, to nie licz na to, że ich zasługi tobie przypadną w udziale i że jakoś skorzystasz i że jakoś to błogosławieństwo do tysiącznego pokolenia ciebie dotknie i ty z tego będziesz korzystał. Nie. Bóg mówi, każdy zda za siebie sprawę. Ojciec mówi, nie będzie odpowiadał za swojego syna, ani syn nie będzie odpowiadał za ojca. Ale każdy odpowie za siebie samego. Widzimy ten dylemat odpowiedzialności już na samym początku, kiedy Adam i Ewa upadają. Kiedy oni grzeszą przeciwko Bogu. Ewa rodzi syna, Kaina. Myśli, że to jest ten obiecany Zbawiciel. Jak uważnie śledzicie to, co tam jest napisane w języku oryginalnym, to wygląda na to, że Ewa mówi, urodziłam Jahwę. Ona myśli, że to przyszedł Jahwę, że to przyszedł ten Zbawiciel, którego Bóg obiecał. Ale okazuje się, że Kain jest mordercą. Że Kain jest ducha złego. Ale Ewa ma też drugiego syna. Ma jeszcze Abla, który okazuje się być chwalcą Boga prawdziwego. który okazuje się być człowiekiem, który szuka sprawiedliwości. Zobaczcie, mamy pierwszych rodziców, pierwszych dwóch synów. Jeden szuka Boga, pragnie sprawiedliwości. Drugi bezbożny. O tak, obaj są religijni. Obaj składają Bogu ofiary. Ale Bóg patrzy na coś więcej niż tylko to, co na zewnątrz człowiek robi. Bóg widzi coś daleko więcej niż tylko ofiary, które się mu przenosi. Bóg patrzy na serce ofiarującego. I Bóg odrzuca ofiarę Kaina, dlatego że jest niegodna. Dlatego, że w jego sercu jest coś, co nie znajduje upodobania u Boga. Dlatego też jego ofiara nie znajduje u niego upodobania. Niektórzy teologowie trzymają się i podkreślają, że tutaj była krwawa ofiara, a tam była niekrwawa ofiara, że tutaj był problem Kaina, ale ja nie sądzę, że w tym był problem Kaina, ponieważ Bóg jak rozmawia z Kainem, to nie mówi o tym, że złożył złą ofiarę w sensie jakości czy w sensie tego, co ofiarował. Bóg mówi o tym, co się w jego sercu czai. Mówi o tym, czemu Kain jest poddany, do czego Kain się skłania. W liście do Hebrajczyków, w 11 rozdziale i 4 wierszu, czytamy, że przez wiarę Abel złożył Bogu ofiarę wartościowszą niż Kain. Dzięki czemu Abel otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy. Gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią, przez tą wiarę, przemawia jeszcze po śmierci. Natomiast w pierwszym liście Jana, w 3 rozdziale i 12 wierszu, czytamy, że Kain wywodził się od złego i zabił swego brata. A dlaczego go zabił? Czytamy, ponieważ jego uczynki były złe, a uczynki jego brata sprawiedliwe. Niektórzy w swej głupocie twierdzą, że Ewa współżyła z wężem i tutaj jest napisane, że Kain pochodził od złego, czyli był potomstwem węża, co jest totalnie absurdalne. Ale ludzie, czytając Biblię, mają różne absurdalne wnioski. I niektórzy czytają po to Biblię, żeby doszukiwać się w nich absurdalnych rzeczy. I jeśli ktoś w ten sposób czyta Biblię, jeśli ktoś w ten sposób wnioskuje, to ciężko jest rozmawiać do czegokolwiek dojść sensownego. Ale mam nadzieję, że tutaj nie ma pośród nas takich, którzy by doszukiwali się takich absurdów w Bożym Słowie. Raczej widzimy tutaj jedną rodzinę, Adama i Ewę i ich dwóch synów, wychowywani w tym samym domu, otaczani taką samą opieką, taką samą miłością, taką samą troską, z tym samym poczuciem winy Adama i Ewy po tym, co się stało, z tym całym problemem, który stał się ich udziałem po tym, jak odpadli od Boga. I oto zobaczcie, mamy dwóch synów z tego samego domu, pod tym samym dachem. Nie widzimy tam jakiejś preferencji co do Abla, że rodzice preferowali Abla, a nienawidzili Kaina i go źle karmili i trzymali zamkniętego w komórce i w ogóle znęcali się nad nim i Kain taki się stał, bo no, tak źle go rodzice traktowali. Nie, nic takiego nie widzimy tam. Absolutnie, Biblia ani słowem nie wspomina o czymś takim, więc nie możemy tego domniemywać i dopisywać i domyślać, jak niektórzy, wiecie, dzisiejsi psychologowie i psychiatrzy wymyślają i dopisują rzeczy, które nigdy się nie stały, ale oni już wiedzą, bo widzą jakiś problem i mówią, a to na pewno to i to i to i to, tu jesteś winny, tu jest to winne, tu jest tamto winne, więc na pewno to taki jest problem. Czy tak rzeczywiście jest? Pewnie w niektórych przypadkach mają rację. Pewnie są takie sytuacje. Ale tutaj nie wydaje się, żeby tak było. Tutaj nie mamy żadnych podstaw, żeby takie wnioski wyciągać. Widzimy Kaina i Abla. Jeden otrzymuje świadectwo sprawiedliwego, człowieka wiary. Drugi otrzymuje świadectwo syna diabła, syna złego. Jego uczynki były złe. W jego sercu była zazdrość, nienawiść, która doprowadziła go do morderstwa. Dwa odmienne serca, odmienne charaktery, odmienne podejście do Boga i do Jego sprawiedliwości. Kto był temu winny? Adam i Ewa? Z jednej strony byli, można powiedzieć, to oni byli przyczyną pobożności Abla. A z drugiej strony to oni byli przyczyną bezbożności Kaina. Jak to możliwe, żeby ci sami rodzice byli przyczyną bezbożności jednego i pobożności drugiego? Coś tu nie gra, coś tu się nie trzyma, to jakieś nie ma w tym logiki. Znam historię dwóch braci, nie można tego wyłączać, trzeba zostawić, bo inaczej odetnie transmisję. Prawdziwą historię dwóch braci, wierzących ludzi z Warszawy, wychowywani obaj w pobożnym domu, wierzący rodzice, modlący się, gorliwie służący Bogu, wychowujący ich na chrześcijan. Jeden od małego miał otwarte serce dla Boga. Był chętny chodzić na nabożeństwa, był chętny zaangażować się w to, co dobre. Miał swoje wady, miał swoje potknięcia, miał swoje problemy, ale jego serce lgnęło do Boga, cieszył się Bogiem. Z radością brał udział w tym, co działo się w jego domu, co działo się w zborze. Drugi natomiast od małego miał tendencję ku złemu. I to od niego znam to świadectwo, od tego drugiego. Ten drugi mi opowiadał, jak to było. Mówi, zawsze go ciągnęło do świata. Zawsze było mu mało. Patrzył na swoich rodziców, na ich skromne życie i mówi, ja tak nie chcę żyć. Ja chcę być bogaty. Ja chcę mieć wszystko, co ten świat ma do zaoferowania. I tak było. Kiedy tylko dorósł, wyszedł z domu, zaczął zarabiać duże pieniądze w mafii. Poszedł do mafii i miał wszystko. Wszystko, co ten świat ma do zaoferowania. Przez 2 lata, mówi, cieszył się tym wszystkim. Przez 2 lata miał satysfakcję, ale po 2 latach zaczął się bać. Kiedy widział, jak jego koledzy dostają kulkę w łeb, kiedy widział, jak jeden kolega wydaje drugiego, jak trafiają do więzienia, ale mówi, już nie ma odwrotu dla mnie. Już teraz się nie da cofnąć. Zaszedłem za daleko. Musiał dawać twardziela, musiał grać w tą grę, której już nie chciał grać. Owszem, jego serce nadal kochało te wszystkie rzeczy, ale był ten strach, była ta świadomość, że jest złym człowiekiem i się pogrąża coraz bardziej. I w końcu trafili go, dostał serię z karabinu na ulicy i leżał na chodniku, krew z niego płynęła i zaczął się modlić. Od lat się nie modlił, ale kiedy uchodzi z ciebie życie, kiedy wiesz, że za chwilę odejdziesz z tego świata, wszystkie inne rzeczy tracą sens. I zaczął się modlić, Boże, ratuj mnie, zmiłuj się nade mną, co ja zrobiłem ze swoim życiem. wołać do Boga. I Bóg się zlitował. I przeżył. Poszywali go. Doprowadzili go do takiego stanu, że może w miarę normalnie żyć. Ma tylko blizny po tych kulach. Ma troszkę problemów ze zdrowiem. Będzie pamiętał do końca życia. Nawrócił się po latach bezbożności. Pomyślmy o agonii jego rodziców, którzy modlili się, którzy szukali Boga i takiego mieli syna. Pomyślmy o wierzących, którzy ich otaczali. Ilu tam było takich wierzących, którzy razem z nimi się modlili, razem płakali, a ilu było takich wierzących, którzy po cichu, a może za ich plecami, wytykali ich palce, mówili, to musi być coś nie tak z nimi, to musi być ich wina. To z pewnością jakiś tu problem z nimi jest, że mają takiego syna w mafii. Co za wstyd dla zboru, że tacy ludzie z naszego zboru mają syna w mafii. Mamy przykład Izaaka i Rebeki, którzy mają dwóch synów, Ezawa i Jakuba. Jakże odmienni synowie. Ezaw dziki, ulubieniec ojca, bo polował i zawsze coś dobrego przyniósł, jakieś dobre mięso. I tata lubił zjeść to dzikie mięso od Ezawa. A Jakub potulny w domu przy mamie, spokojny, lubiał z mamą być, porozmawiać. Mama lubiła porozmawiać, miała z kim pogadać, bo Jakub był dobrym w mowie. Jeśli znacie ich historię, to wiecie, jak to wszystko tam się potoczyło, jak Jakub oszukał swojego ojca, jak musiał uciekać z domu, jak później przepraszał swojego brata Ezawa. A jednak Nowy Testament patrzy na tych dwóch i mówi, Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. Jeszcze przed narodzeniem właściwie tych dwóch Bóg mówi, starszy będzie służył młodszemu. Bóg jeszcze zanim cokolwiek uczynili, wybrał Jakuba, a nie Ezawa. Dziwna to historia. Jak się nad tym zastanowimy, jakiego rodzaju to byli ludzie, co o nich wiemy? Ci sami rodzice, ten sam dom, a takie dwa odmienne egzemplarze. Mamy proroka Samuela, który służy u boku Hallego, który ma synów nieposłusznych, ale Bóg wyraźnie mówi przez Samuela, że Heli źle wychowuje swoich synów, że Heli nie karci swoich synów, kiedy powinien ich karcić. Samuel z drżeniem przekazuje to proroctwo Helemu i mówi mu, że jego synowie zginą jednego dnia w wyniku Bożego gniewu i Bożej kary na jego dom. Ale czy Samuel ma pobożnych synów? Czy synowie Samuela wyrastają na takich pobożnych ludzi, jakim był Samuel? Doczytaliście się? Ci, którzy są w tym zborze od wielu lat, to się doczytali, bo kiedyś żeśmy się temu dokładnie przyglądali. Ale myślę, że wszyscy czytacie tę historię. Przepraszam. I wiecie, że Samuel nie miał pobożnych synów. Synowie Samuela nie poszli w jego ślady. Lud przyszedł do Samuela i mówią, twoi synowie nie wchodzą, nie idą w twoje ślady. Dlatego chcemy króla. A więc Samuel, który takie proroctwo przekazał Heliemu, nie czytamy, żeby zaniedbał swoich synów. Nie czytamy, żeby nie modlił się o swoich synów. On, widzimy, był człowiekiem modlitwy. Modlił się o Saula, modlił się o naród. Był człowiekiem, który słyszał głos Boga, który był blisko Boga. A jednak jego synowie nie idą jego drogą. Okazują się być bezbożnymi ludźmi. Czytając kolejne księgi królewskie, co tam się dzieje? Jeśli chodzi o północne królestwo Izraela, tam jest prosta sytuacja. Tam wszyscy królowie od pierwszego do ostatniego są bezbożni. Nie ma ani jednego pobożnego króla w Izraelu. Wszyscy idą drogą Jeroboama, odstępcy, który ustanowił bożki w Izraelu i cały Izrael na północy idzie za jego bezbożnością. Oczywiście są tam jednostki, Bóg tam posyła swoich proroków, są pojedynczy ludzie, którzy służą prawdziwemu Bogu, ale północne królestwo jest pogrążone w bałwochwalstwie, bezbożności i wszyscy królowie Izraela otrzymują świadectwo bezbożnych ludzi, którzy tkwią w grzechach Jeroboama. Natomiast na południu jest inna sytuacja. W Judzie mamy mieszankę. Mamy pobożnych królów i bezbożnych królów. I królów, którzy kuleli na dwie nogi. Trochę prawdziwemu Bogu, ale też przymykali oko na bałwochwalstwo, które się działo. Mamy pobożnego Jehoszafata, który ma bezbożnego syna Jehorama, który ma z kolei znowu bezbożnego syna Achazjasza. Potem przychodzi w miarę pobożny Joasz i trzech kolejnych królów, którzy podążają śladami jego pobożności. Ale później znowu pojawia się bezbożny Achaz, który ma syna pobożnego Hiskiasza. Hiskiasz zaś ma strasznie bezbożnego syna Manasesa. Potem Manases ma równie złego syna Amona. I z niego przychodzi ostatni pobożny król Judy, Jozjasz, który znowu ma bezbożnego syna i tamci już do końca czterech bezbożnych królów, aż zostają uprowadzeni do niewoli babilońskiej. I czytając tę historię, mam nadzieję, że zastanawiacie się nad tym, jaki wpływ mieli ci pobożni ojcowie na swoich bezbożnych synów. I jakże to z tych bezbożnych domów Bóg powoływał pobożnych królów. Z pewnością rodzice mają ogromny wpływ na życie i wiarę swoich dzieci. Czy jest to jednak jedyny i decydujący wpływ? Powyższe przykłady wskazują, że sprawa wcale nie jest taka prosta. No tak, bracie, ale ty cały czas tkwisz w Starym Testamencie. Przejdźmy do Nowego Testamentu. Tutaj już świeci jasne światło i wszystko jest proste. Czyż nie tak? Uwierz ty, a będziesz zbawiony ty i cały twój dom. Proste, jasne, klarowne. Czy tak jest? Nie jest tak prosto. Co się zmienia z przyjściem księcia pokoju? Czy szczera, prawdziwa, głęboka wiara w Pana Jezusa, księcia pokoju, gwarantuje pokój w rodzinach i zbawczy wpływ na dzieci i kolejne pokolenia? Słyszymy takie cudowne świadectwa nawracających się całych rodzin i nieraz całych pokoleń. Słyszałem takie świadectwa. Braci, którzy mówią, ja już jestem czwartym pastorem z mojej rodziny. Mój ojciec był pastorem, mój dziadek był pastorem i mój pradziadek był pastorem. Są takie świadectwa, że to błogosławieństwo przechodzi z pokolenia na pokolenie. Ale czy to są wszystkie świadectwa, jakie mamy w Kościele? Czy my mamy takie świadectwa? Ilu z nas ma takie świadectwa? Czy to znaczy, że nie jesteśmy ludźmi takiej wiary jak tamci? Gdybyśmy byli takiej wiary, to byśmy też mieli takie świadectwo? Czy na świadectwach, bracia i siostry, mamy budować naszą wiarę i nasze przekonania o zbawieniu całych naszych rodzin? Ile mamy świadectw rozbitych rodzin wierzących? Tragicznego losu dzieci pochodzących z głęboko wierzących domów. Czy może nie słyszymy takich świadectw? Czy może zatykamy nasze uszy i nie chcemy tego słyszeć, bo to burzy naszą wiarę? Ale taka jest prawda, taka jest rzeczywistość. Możemy jej zaprzeczać, możemy udawać, że jej nie ma, ale wtedy nie jesteśmy ludźmi, którzy żyją w prawdzie. Wtedy żyjemy w jakiejś fantazji, nasza wiara jest fantazją. Co robimy z tymi świadectwami? Czy je zdyskredytujemy? Czy może obarczymy winą za niewiarę dzieci, ich rodziców? A za niewiarę mężów obarczymy ich żony? A za niewiarę żon obarczymy mężów? Bo przecież jest napisane, żony, bądźcie uległe swoim mężom, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet, bez słowa zostali pozyskani, ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie. Czyli opierając się na tym wierszu, moglibyśmy powiedzieć, że jeżeli kobieta prowadzi czyste, bogobojne życie, to na pewno mąż, ujrzawszy takie życie, uwierzy. Nawet nie musi mu słowa powiedzieć. Czy tak? Czy tak będziemy oceniać nasze siostry, które mają niewierzących mężów? Co mówi Pan Jezus? Czy Pan Jezus obiecuje zbawienie całych rodzin, pokój w rodzinach? Pan Jezus mówi w Mateusza 10 rozdziale i 21 wierszu, a wyda na śmierć brat brata, a ojciec wyda na śmierć syna i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawią ich o śmierć. Dalej w tej samej Ewangelii w 34 wierszu mówi, nie sądźcie, że przyszedłem przynieść ziemi pokój. Przynoszę nie pokój, ale miecz, bo przyszedłem poróżnić syna z ojcem. Pan Jezus to mówi. Pan Jezus mówi, przyszedłem poróżnić syna z ojcem, córkę z matką, a synową z teściową. I wrogami człowieka będą jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, mówi Pan Jezus, nie jest mnie wart. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, mówi Jezus, nie jest mnie wart. Kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie wart. W takim kontekście Jezus mówi o braniu swojego krzyża. W kontekście konfliktów w rodzinie. W kontekście wyborów, przed jakimi stajemy, gdy musimy iść za Jezusem i to będzie odbierane negatywnie w naszych rodzinach. Będzie postrzegane jako zaniedbywanie naszych rodzin. Będzie postrzegane jako nieokazywanie im tego, co oni chcą. czy też niezapewnianie im tego, czego pragną, tak jak w przypadku tego brata, o którym mówiłem, który patrzył na swoich skromnych rodziców i mówi, gdyby oni nie byli wierzący, gdyby kradli tak jak wszyscy wokół, gdyby kombinowali, to byśmy nam się lepiej żyło, a tak musimy biedę klepać. Co to za wiara, co to za Bóg? Nie chcę takiego Boga, nie chcę takiego Jezusa, dla którego trzeba się wyrzekać, dla którego trzeba pobożnie żyć i nie można kombinować, nie można kręcić, nie można kraść. Ile mamy przypadków, gdy te słowa się spełniają? Gdzie jest poróżnienie między synem a ojcem, między matką a córką, między synową, teściową? Ile mamy takich historii w Kościele? Ile rozbitych, podzielonych rodzin z powodu wiary małżonków czy rodziców w Pana Jezusa? Ostatnio dzwoni do mnie brat, który nawrócił się 11 miesięcy temu, w grudniu zeszłego roku. I mówi, od tamtej pory, mówi, żona nie chce ze mną żyć, nie chce ze mną rozmawiać, mieszka w osobnym pokoju, chce mieć odrębne, ma odrębne konto, wszystko mówi odrębnie, wszystko się po prostu rozbiło w naszym domu. I tak żyje, tak cierpi, starając się iść za Jezusem. Mówi, do tej pory byliśmy w miarę zgodnym małżeństwem, wszystko dobrze się układało. Ale gdy uwierzyłem w Jezusa, gdy zacząłem czytać Boże Słowo, nasz dom został podzielony. Co mam robić, bracia? Czy mogę ją zostawić i wziąć sobie drugą, która będzie mnie kochała i która, z którą będę mógł tworzyć jeden dom? Widzicie, ludzie szukają prostych rozwiązań, szukają prostych odpowiedzi, prostego szablonu, w którym się życie zmieści. Strzeżmy się tego, bracia, siostry, szablonowego patrzenia na ludzi, szablonowego oceniania sytuacji. Jezus mówi, nie sądźcie z pozoru, ale sprawiedliwie sądźcie. Wielu chrześcijan kurczowo trzyma się błędnej interpretacji obiedanej strażnikowi więzienia w Filipii. Uwierz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony, ty i twój dom. Rozważaliśmy to jakiś czas temu szczegółowo, więc nie będę tego powtarzał, bo nie mamy już na to czasu. Ale króciutko tylko powiem, ta obietnica nie jest obietnicą zbawienia całej rodziny. Ta obietnica jest obietnicą zbawienia każdego, kto uwierzy. Paweł mówi do tego człowieka, uwierz w Pana Jezusa, a ty będziesz zbawiony. I dodaje, ty i twój dom. Czyli jeśli twój dom uwierzy, to też będzie zbawiony. I dalej czytamy, że Paweł przekazuje słowo wszystkim jego domownikom i oni wierzą. Przyjmują słowo, zostają ochrzczeni i mamy cudowne świadectwo nawrócenia całego domu. I są takie świadectwa, chwała Bogu, że nieraz jednego dnia, jednej nocy cała rodzina przyjdzie do wiary. Ale ile jest takich świadectw? Jest też wiele innych świadectw, gdzie przez lata ten bój toczy się, prawda? Że przez lata ludzie modlą się, żyją w rozdźwięku, żyją w tragediach rodzinnych i dzięki Bogu w końcu się nawróci mąż, czy żona, czy dzieci. Chwała Bogu, nawet jeśli to jest po latach, chwała Bogu, kiedy się nawracają. Ale ten wiersz nie daje nikomu gwarancji, że wszyscy się nawrócą, jak ty uwierzysz. I mamy wiele świadectw, bracia i siostry. Nie oszukujmy się. Biblia pokazuje takie świadectwa i życie pokazuje takie świadectwa. Więc nie twórzmy błędnej wiary na uchwyceniu się tego wiersza wyrwanego z kontekstu i sklejonego w taki sposób, żeby nam to pasowało, żeby to naszą wiarę podtrzymywało, żebyśmy się mieli czego trzymać, żebyśmy mieli co wyznawać i mieli się o co modlić. Nie róbmy tego. Módlmy się oczywiście o nasze rodziny. Wierzmy, że Bóg może ich zbawić, bo On jest zbawicielem każdego człowieka i On chce, aby wszyscy byli zbawieni. Nie traćmy tej wiary, módlmy się, ale nie opierajmy jej na błędnej interpretacji. Nie róbmy tego. Chodźmy w prawdzie. Paweł, mówiąc do żon, przepraszam, Piotr, mówiąc do żon, że mogą pozyskać swoich mężów swoim pobożnym życiem, nie daje gwarancji, że wszystkich pozyskają, wszystkie żony. Apostoł Paweł w liście do Koryntian w 7 rozdziale mówi o sytuacjach, gdzie jedna ze stron chce odejść. Mówi o niewierzącym mężu czy niewierzącej żonie, która chce opuścić wierzącego. I Paweł mówi, jeżeli niewierzący mąż chce odejść, niech odejdzie. Brat czy siostra nie są w tych przypadkach zniewoleni. Bóg przecież powołał was do życia w pokoju. I zadaje pytanie, bo skąd wiesz, żono, że zbawisz swego męża? Skąd wiesz, mężu, że zbawisz swoją żonę? Dlatego, że w Filipii wszyscy się nawrócili? Na tym mieli się opierać? Na tym świadectwie, które mamy w Dziejach Apostolskich o nawróceniu strażnika więzienia? To jest obietnica dla wszystkich, uniwersalna, która działa w każdym czasie, w każdym miejscu dla wszystkich? Gdyby tak było, Paweł nie zadawałby takich pytań. Paweł nie dawałby im takich rad, mówiąc, że jeżeli niewierzący chce odejść, to może to uczynić. I że brat czy siostra nie są niewolniczo związani, żeby teraz trzymać ich i iść za nimi na koniec świata, kiedy tamci chcą żyć w bezbożności. Są takie sytuacje, są takie tragedie. Mamy braci i siostry, którzy żyją w takich sytuacji. W naszej społeczności są bracia i siostry, których małżeństwa zostały rozbite. Dlatego, że wierzą w Jezusa. I my musimy otaczać ich modlitwą, miłością, wsparciem. Nie pozwolić, by w naszych sercach jakikolwiek osąd się pojawił. Chyba, że ewidentnie prowadzą złe życie. Chyba, że ewidentnie są przyczyną tego, że mąż czy żona nie chce się nawrócić. Bo takie przypadki niestety też są. Że wierzący ludzie są przeszkodą dla swoich niewierzących współmałżonków czy członków rodziny, by się nawrócili. Są takie przypadki smutne. Niestety, trzeba to powiedzieć, że też są takie. Ale teraz wrzucić wszystkich do jednego worka, wszystkich oceniać tą samą miarą, to jest wielkie zło. To jest wielka krzywda. I tego nie czyńmy. Nie ważmy się. Pozostaje najtrudniejsza dla mnie kwestia, którą tylko w świetle tego, co powiedziałem, chcę zasygnalizować dzisiaj, bo już czas, myślę, jest taki, by kończyć. W świetle tego, o czym tutaj dzisiaj mówimy, w świetle złożoności tego problemu, jak podchodzimy do kwestii starszych w zborze? Jak mamy odnieść się do słów apostoła Pawła, które kieruje do Tymoteusza, które kieruje do Tytusa, mówiąc o kwalifikacjach starszych zboru? Wiecie, że jedną z tych kwalifikacji jest trzymanie dzieci w posłuszeństwie, właściwe kierowanie swoim domem. Jak w świetle tego oceniać braci starszych, którzy nie mają idealnych domów, których dzieci nie ma na nabożeństwach? Paweł mówi, i Paweł nie mówi, że mają przyprowadzać dzieci na nabożeństwo, jak niektórzy twierdzą. Tutaj nie ma takiego zalecenia, że starsi muszą mieć dzieci w zborze. Co prawda w tym liście do Tytusa jest wyrażenie, które mówi, który ma dzieci wierne albo wierzące. Niektórzy w ten sposób to rozumieją, ale cały kontekst tego fragmentu z listu do Tytusa z pierwszego rozdziału mówi, że to są dzieci, które nie są samowolne. To nie są dzieci, które są niekarne, które są pod zarzutami jakiegoś hulaszczego życia. A więc w tym kontekście raczej Paweł mówi o ich niewierności, temu, co prezentują ich ojcowie. Ale jest to dylemat, jest to problem. Jak to ocenić? Jak to zweryfikować? Na jakim etapie? Czy tylko na etapie mianowania starszych? Czy na każdym etapie, gdy dzieci są małe? Do którego roku? Do 11 roku życia, do 13 roku życia? Do kiedy ojciec i matka mają wpływ, realny wpływ dzisiaj na swoje dzieci? Gdy dziecko ma 20 lat, czy dalej jest ojciec odpowiedzialny, matka za to, jak syn czy córka się prowadzą? Jak długo jesteśmy odpowiedzialni? Gdy mają 40 lat, 50 lat? Czy nadal jesteśmy odpowiedzialni? Czy nadal ich życie jest świadectwem o tym, jakie było nasze życie? Czy raczej Paweł mówi o spełnieniu obowiązków, które ciążą na ojcu, na matce? Tutaj oczywiście mówimy o starszych, więc mówimy o ojcach. Czy był ojcem, który trzymał porządek, który starał się trzymać dyscyplinę, który starał się wychowywać dziecko w pobożności? To są trudne pytania. Ja się z nimi zmagam. Wiem, że niektórzy z was się mogą z nimi zmagać. I chciałbym, żebyśmy o tym mogli uczciwie rozmawiać. Nie gdzieś za plecami, ale jeśli chcemy rozmawiać, to rozmawiajmy o nich otwarcie. Nie w jakichś półsłówkach, nie w jakichś niedomówieniach, ale otwarcie. A przede wszystkim módlmy się o siebie, kochani bracia, siostry. O nasze rodziny, o nasze domy. Nie ustawajmy w walce i w modlitwie. O nasze dzieci, naszych rodziców, krewnych. Nośmy brzemiona jedni drugich, szczególnie tych, którzy są w trudnych rodzinnych sytuacjach. Jak wiecie, nasza sytuacja jest trudna. Mówimy o tym otwarcie, niczego tu nie ukrywamy przed wami. Kiedy dzieci były małe, wspólnie się modliliśmy, czytaliśmy Słowo Boże w domu. Prowadziliśmy je do zboru. Ale przyszedł czas, kiedy widzieliśmy, że to nie przynosi dobrego skutku. Kiedy coraz bardziej się buntowały, kiedy coraz bardziej negowały to, o czym mówiliśmy, kiedy robili sobie żarty z braci, sióstr, z tego, co się działo na nabożeństwie. Czy nadal mieliśmy ich przymuszać, żeby przychodzili tutaj i spali, i ziewali, i sobie żarty robili? Czy to jest droga do ich zbawienia? To jest trudne, jest dla mnie bardzo trudne, jest dla mnie bardzo bolesne. I nie chcę, żebyście nad mną się użalali. Chcę, żebyście się modlili o mnie, o nasz dom, naszą rodzinę, o Adama, jego syna. Jego córka, chwała Bogu, jest zbawiona, wierzy. Ale jego syn nadal jeszcze dryfuje. Co teraz z tym zrobić? Gdybyśmy mieli tutaj brata czy braci, którzy spełnialiby wszystkie te kwalifikacje, o których Paweł mówi w liście do Tymoteusza i do Tytusa, ja myślę, żebym im przekazał starszeństwo. Ale nie mamy takich braci, póki co, którzy by spełniali wszystkie te kwalifikacje. Każdy z nas ma jakiś brak w tej mierze. Czy jest to nasza wina? Czy my zawiniliśmy? Czy my jesteśmy temu winni? Jeśli chcecie sądzić, ci, którzy chcą, sądźcie sprawiedliwie, dowiedzcie się więcej. Mówię o tym dlatego, że są tacy, którzy osądzają mnie, osądzają Adama za naszymi plecami. I to jest przykre, to jest bolesne. Nie znają masy szczegółów, nie wiedzą o wielu rzeczach, ale mają swój święty szablon, w którym my się nie mieścimy. Ja się nie boję być poddany waszemu sądowi. Wręcz oczekuję tego, że będziecie przyglądać się mojemu życiu, mojemu domowi. Będziecie wyciągać właściwe wnioski. Chciałbym, żebyśmy, jeśli chcemy dotykać jakichś takich spraw, naprawdę bracia, siostry, czynili to we właściwy sposób. Patrząc sobie w oczy, mówiąc prawdę w miłości, siadając przy Bożym Słowie, modląc się, rozważając te rzeczy. Ja naprawdę nie trzymam się kurczowo żadnej posady. To mnie tylko wiele kosztuje, co robię. Ale nie wyobrażam sobie innego życia. Biada mi, jeśli bym nie robił tego, co robię. Takie mam przekonanie. Ale tak jak mówię, szczerze przed Bogiem, gdyby byli starsi bracia tutaj, którzy by spełniali wszystkie te warunki, z radością przekażemy im starszeństwo. Módlcie się, bracia, siostry. Naprawdę, jeżeli chcecie, rozmawiajmy o tym, módlmy się, ale czyńmy to we właściwy sposób, w godny sposób, żeby było to dla nas błogosławieństwem, żebyśmy mogli iść do przodu w tym, do czego Bóg nas powołał, mimo tych różnych ran, które mamy, mimo tych różnych problemów, z którymi się zmagamy, mimo całej naszej ludzkiej niedoskonałości. Bóg nas, wierzę, powołał do tego Kościoła, uczynił nas częścią swojego ciała, braćmi i siostrami w Jezusie Chrystusie. I tak się godnie zachowujmy. Otwarcie mówmy sobie prawdę w miłości. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Kochany Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje Słowo, które jakże prawdziwie pokazuje nam rzeczywistość. Jakże prawdziwie przedstawia nam opłakany stan upadłego człowieka, upadłej ludzkości, pełnej tragicznego owocu grzechu. Panie, i my jesteśmy w pośród tego. Nie pochodzimy z idealnych domów, z idealnych rodzin. Każdy z nas dźwiga jakieś jarzmo, jakiś ciężar niedoskonałości naszych rodzinnych domów. Być może jakiejś dalszej przeszłości naszej rodziny. Dziękujemy, że w Jezusie Chrystusie mamy darowane nowe życie. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. I w tym duchowym sensie my, którzy byliśmy gniewni, którzy byliśmy dziećmi diabła, w Jezusie Chrystusie zostaliśmy uczynieni dziećmi Boga. Nasze grzechy przebaczone, nasze długi zmazane, nasze serca przemienione, nowe życie. A jednak wciąż jesteśmy w tym ciele, wciąż jesteśmy w tych ziemskich relacjach, wciąż jesteśmy w wielu rzeczach dotykani, obciążeni i zmagamy się z niedoskonałościami, które oglądamy w naszym własnym życiu i w życiu naszych rodzin. I Panie, chcemy prosić Ciebie, byś pomógł nam właściwie do tego wszystkiego podchodzić. Byś pomógł nam modlić się do Ciebie, wspierać jedni drugich, nosić brzemiona jedni drugich i wypełniać wolę Twoją. Nie chcemy, Panie, obchodzić Twojej woli, nie chcemy sobie tłumaczyć i przeinaczać Twojego słowa, żeby pasowało do naszej sytuacji, ale w świetle tego, gdzie jesteśmy, prosimy, byś pomógł nam właściwie rozumieć i trzymać się prawdy Twojego Słowa. Mów do nas, kochany Boże, i pomóż nam, i prowadź nas, i strzeż nas od wszelkich złych rzeczy, złych praktyk, złego zachowania. Pomóż nam, Panie, wielbić Ciebie w tej społeczności, w naszej wzajemnej miłości, w naszym wspieraniu jedni drugich, w tym duchowym boju, który toczymy. Prosimy, kochany Ojcze, w imieniu Pana Jezusa. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dzięki Ojcze za Twoje słowo, które jest dla nas, może być dla nas pochodnią na naszych drogach i chcemy je właściwie rozumieć. Nie pochopnie, nie jakoś wybiórczo, ale sprawdzając całe Twoje słowo i szukając właściwego zrozumienia. Dzięki Ojcze, że możemy w spokoju wysłuchać głoszenia Twego słowa i daj nam rozmyślać nad tym, korzystać z tego i wzrastać ku lepszemu właśnie poznaniu Ciebie i przemianie naszych charakterów, naszych serc. Amen. Amen. Święty, święty, święty jest nasz Bóg. Święty, święty, święty jest nasz Bóg. Nie gasnący ogień, nieugaszony żar, doskonały w miłości sprawiedliwy Pan. bezkresny ocean, niezmierzona dal, niepojęty i wielki Adonaj. Przed Tobą z bojaźnią stoimy dziś, bo z łaski możemy zbliżyć się. Przed Tobą kłaniamy się, wielbimy Cię. Przed Tobą z bojaźnią stoimy dziś, bo z łaski możemy zbliżyć się. Przed Tobą kłaniamy się, wielbimy Cię. Święty, święty, święty jest nasz Bóg. Święty, święty, święty jest nasz Bóg. Niegasnący ogień, nieugaszony żar, doskonały w miłości, sprawiedliwy Pan. Bezkresny ocean, niezmierzona dal, niepojęty i wielki Adonaj. Przed Tobą z bojaźnią stoimy dziś, bo z łaski możemy zbliżyć się. Przed Tobą kłaniamy się, wielbimy Cię. Przed Tobą z bojaźnią stoimy dziś, bo z łaski możemy zbliżyć się. Przed Tobą kłaniamy się, wielbimy Cię. Amen. Usiądźmy. Będę czytał z 53 rozdziału Księgi Izajasza. Kto uwierzył naszej wieści? I ramię Jahwe nad kim się ukazało, a wyrósł przed nim jak latorośl i jak korzeń z suchej ziemi. Nie miał postaci ani urody, które by przyciągały do siebie nasz wzrok, ani wyglądu, który chciałoby się oglądać. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi, człowiek obeznany z cierpieniem, zaznajomiony z chorobą, był kimś, przed kim zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Tymczasem on nosił nasze choroby, dźwigał nasze cierpienia, a nam się zdawało, że słusznie jest zraniony, uderzony przez Boga i umęczony. Lecz on został przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy. Spadła na Niego kara dla naszego pokoju, a Jego ranami zostaliśmy uleczeni. Wszyscy, jak owce, zboczyliśmy, każdy na własną drogę. Jahwe sprawił, że Jego spotkała kara za winę nas wszystkich. Gnębiono go i torturowano, lecz on nie otworzył swych ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swych ust, z więzienia i sądu, zabrano go, a jego pokolenie, kto się tym przejął? Tak wyrwany został z ziemi żyjących, za przestępstwo mojego ludu spadł na niego cios i dano mu grób wśród bezbożnych i bogatego w cierpieniach jego śmierci. Chociaż nie zadał nikomu gwałtu, ani nie było fałszu na jego ustach, ale to Jahwe zapragnął go zgnieść, doprowadził do osłabienia. Gdy jego dusza dopełni ofiary za winę, ujrzy potomstwo, przedłuży dni i dzięki niemu powiedzie się pragnieniu Jahwe. Z powodu męki swej duszy przejrzy i nasyci się swym poznaniem. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy podźwignie. Dlatego dam mu dział wśród wielu i podzieli łup mocnych za to, że ogołocił na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. A przecież on poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Izajasz kilkaset lat przed narodzeniem Pana Jezusa napisał te słowa. I te słowa pokazują nam, jaką postawę miał Pan Jezus. Gdy wspominamy pamiątkę ostatniej wieczerzy, to tak jak ostatnio mówiłem, sięgamy do tego, co wydarza się potem. Gdy ta symbolika chleba i kielicha znajduje swoje wypełnienie, odzwierciedlenie w śmierci na krzyżu Pana Jezusa. I bardzo znany fragment Słowa Bożego, ale mimo to myślę, że dobrze jest wracać do niego i uświadamiać sobie, przypominać sobie, że Pan Jezus, chociaż był bez winy, poniósł nasze winy i to zrobił z miłości. Powstańmy, proszę. Będziemy na pamiątkę tego, co Pan Jezus nakazał swoim uczniom, brać chleb. Łamać go, podawać jedni drugim i jeść z tego chleba i pić z kielicha, które właśnie symbolizują, przypominają nam o śmierci, ofierze na krzyżu Pana Jezusa. Do tej pamiątki są zaproszeni wszyscy, którzy uwierzyli, podążają za Nim, służą Mu i dali temu wyraz w chrzcie wodnym, w świadomym wieku. I tych wszystkich zachęcam do podchodzenia i korzystania. Pozostałe osoby poproszę, by powstrzymały się, mogą usiąść. Dzięki Tobie, Panie Jezu, że mamy przebaczenie dzięki Twojej ofierze. Nie musimy chodzić pod ciężarem grzechu, ale możemy chodzić wolni, mając pokój w sercach, będąc wolnymi właśnie od tego ciężaru, który tak wielu ludzi dźwiga. Dziękujemy za to, co uczyniłeś i za to też, że drzwi są otwarte, że dzisiaj jest dzień zbawienia dla tych wszystkich, którzy słyszą ten głos. Dziękujemy Tobie. Amen. Zapraszam. Powstańmy jeszcze, kochani, do modlitwy na koniec. Dziękujemy, Boże, że mamy tę możliwość, by się zgromadzić w jednym miejscu w imieniu Pana Jezusa, aby oddać Ci chwałę, aby złożyć Tobie dziękczynienie, bo jesteś dobry. Twoja łaska trwa na wieki. Wszelkie dobrodziejstwo z Twojej ręki pochodzi i Ty jesteś autorem wszelkiego dobra. Wszelki dobry datek pochodzi z góry od Ciebie, Ojca Światłości. Uwielbiamy Ciebie i dziękujemy Ci za łaskę, która towarzyszy nam na wszystkich naszych drogach. Prosimy, prowadź nas dalej. Panie, potrzebujemy Ciebie każdego dnia. Każdy nowy dzień stawia przed nami nowe wyzwania. Szatan atakuje nas, zasadza na nas swoje zasadzki, pułapki. Ten świat napiera na nas, starając się nas upodobnić do siebie. Potrzebujemy, Panie, mocy Twojego Ducha Świętego. Potrzebujemy mądrości z góry. Potrzebujemy światła Twojego na wszystkich naszych drogach. Łaski Twojej, miłosierdzia Twego. Panie, w Tobie są wszystkie nasze źródła i dziękujemy, że w Jezusie Chrystusie otworzyłeś przed nami skarbiec nieba. Mamy dostęp do wszelkiego błogosławieństwa niebios i wiemy, że Ty jesteś sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Jesteś Alfą i Omegą, początkiem i końcem. I w Tobie pokładamy naszą ufność, nie w sobie samych. Chociaż wiemy, jak ważne są nasze decyzje, chociaż wiemy, jak istotne są nasze wybory, nasza ufność jest w Tobie, Panie. I prosimy, mów nam, jak mamy żyć, jak postępować. Oświecaj nas, Panie, otwieraj przed nami prawdę Twego słowa, bo chcemy pełnić wolę Twoją, chcemy się Tobie podobać. Chcemy być pełni owocu sprawiedliwości. Prosimy, działaj w naszych sercach, działaj w naszym życiu, działaj w naszych domach, w naszych rodzinach, dotykaj naszych bliskich. Panie, dotykaj ludzi wokół nas. Tak wiele zła, tak wiele nieprawości, tak wiele rzeczy, nad którymi wzdychamy i płaczemy obciążeni. Na Ciebie składamy wszelkie nasze troski, wszelkie nasze ciężary, wiedząc, że masz o nas staranie. I prosimy, kochany Panie, w mocy Twego Ducha, kontynuuj Twe dobre dzieło w nas, w naszych rodzinach, w życiu ludzi wokół nas i daj nam oglądać owoce Twojego potężnego działania, abyśmy chwalili Ciebie i dziękowali Ci za Twoje działanie w mocy. Bądź wywyższony w naszym życiu, bądź uwielbiony w każdym z nas, w Twoim Kościele. Amen. Usiądźmy proszę jeszcze na chwilkę. Może jakieś ogłoszenia, pozdrowienia, informacje dla zboru. Dziękujemy bardzo i też pozdrawiamy Asię, Andrzeja i Przemka. Wczoraj mieliśmy swego rodzaju przebudzenie. Przebudzenie na budowie. Także dziękuję tym wszystkim, którzy się pojawili i tutaj wykonali jakąś część kolejną prac. I zachęcam bracia, siostry do kontynuacji tego dobrego dzieła, do trwania w przebudzeniu, nie tylko czasowego, chwilowego zerwania się, ale żeby ten ogień gorliwości płonął przede wszystkim o te rzeczy wyższe, ważniejsze, ale też o te nasze doczesne, ziemskie, które tutaj umożliwiają nam godne funkcjonowanie i niewstydzenie się, by zaprosić tutaj nowe osoby. Także zachęcam bracia, siostry do tego, żebyście w tej mierze, w jakiej możecie, przykładali rękę do tego dobrego dzieła. Myślę, że ta 12 jest lepsza, nie, Adaś? Ja nie wiem, jak za tydzień będzie ze mną, bo Maciek przyjeżdża w sobotę i ja go zaprosiłem na obiad do siebie, więc oni koło 12 pewnie przyjadą, więc ja raczej, jeśli się pojawię, to później, ale ty będziesz, nie, o 12. W ogóle to zróbmy, niech to będzie 11. Kto może przyjść na 11? Czyli Adaś będzie o 11 z kluczem. Także kto może, niechaj będzie o 11 i będzie co robić, zapraszamy. W środę też od 16 tutaj jesteśmy. Zapraszam też w środę na 18 czy na 16, jak ktoś może wcześniej. Spotykamy się na modlitwę, rozważanie Słowa Bożego. I bracia, siostry, to też myślę sobie jest tak, że w tę niedzielę mamy ograniczenie liczby osób, które mogą przyjść. Natomiast w środę też jest ograniczenie, ale jeszcze daleko nam do dojścia do limitów, które mamy w środę. Więc jeżeli ktoś chciałby uczestniczyć, nie mógł być na przykład w niedzielę i tęskni za braćmi i siostrami, to nic nie stoi na przeszkodzie, chyba że coś stoi, by pojawić się w środę. I wtedy też mamy ze sobą społeczność, też się modlimy, rozważamy Boże Słowo. Także tych, którym jest za mało, że mogą być tylko raz na dwa tygodnie, czy jak to tam wychodzi, to jest też środa. Wiem, że też bracia, siostry spotykają się w czwartek, czy w Rumi, czy w Gdyni, więc też tam można się udać w tygodniu. I zachęcam do tego, żeby w miarę możliwości w tych ograniczeniach, które mamy, spotykać się, zachęcać się, budować się, wykorzystywać ten czas, który jeszcze mamy. Miejmy nadzieję, że nam bardziej nie utrudnią spotkań, że będziemy mieli możliwość dalej spotykać się. Nie wiemy, co tam dalej będzie, jakie tam trzecie fale czy inne zapowiadają. W każdym bądź razie wykorzystujmy czas, jak Słowo Boże mówi. Wykupujmy go, póki go mamy. Póki mamy możliwość, wykorzystujmy. Nie opuszczajmy wspólnych zgromadzeń, ale gromadźmy się, módlmy się, zachęcajmy się, budujmy się w wierze. Zostańcie z Bogiem, miłej niedzieli i niech nas wszystkich Bóg strzeże i prowadzi w swej łasce. Amen.